To winy i moja krew. Nie będę ukrywał, że to, co zrobiła Kasia Linz z piosenkami Obywatela Lice, między innymi, czy Republiki, to naprawdę kawał dobrej roboty, bo nie próbowała naśladować tego, co było w oryginale. Zrobiła zupełnie swoje wersje i te wersje czasami mają zupełnie inny przekaz, bo choćby Moja krew, to w tej wersji Kasia Linz to już taki przekaz tej mojej krwi czysto orwellowski. Natomiast przekaz Grzegorza i Republiki był inny, był nacechowany emocjami, jakie towarzyszyły mu w latach 80. i z Polską, z tym, co wtedy się działo tu u nas. Ten sam utwór, zupełnie inny wymiar. Zresztą sprawdźmy osobiście. Płynie w głębi ciała, które kryje się pod zmielone damy delikatnie przechylają szkło. Na rautach, w ambasadach, tak, to moja krew. To moją krwią podpisywano wojnę, miłość, rozejm, pokój, wyrok, układ, czek na śmierć, moja krew. Niewiele jest polskich utworów rockowych, które mają tak silny ładunek emocjonalny. Moja krew, grupa Republika. Ja byłem w Jarocinie podczas koncertu, kiedy odbyła się premiera tego utworu, kiedy publiczność z nienawiści zmieniła się w kochającą Republikę, a Republika dała po prostu dobry koncert, wbrew temu, że poleciały pomidory na początku i wbrew temu, że byli nienawistni, kiedy Republika wchodziła na scenę. Zakończyło się pięknie. Ja do dziś, kiedy słucham tego utworu, zresztą mówiłem o tym już parę razy, mam gęsią skórkę na całym ciele. Trójka i Nocna Polska. W Nocnej Polsce w tej chwili fragment muzyki do filmu, który ostatnio robi niezwykłą karierę w serwisach streamingowych. Zresztą nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Furioza. Furioza, część druga. Do obu części tego filmu muzykę napisał Miro Kępiński. Miro, czyli artysta, który znany nam choćby z duetu Kępiński-Kowalonek, który tu gościł w Nocnej Polsce swego czasu i panowie opowiadali o swoich artystycznych pomysłach. To może Miro, teraz Miro solo i muzyka z Furiozy 2. Na szczycie, bez powrotu i nowonarodzony. Trzy utwory z Furiozy drugiej. Muzyka, którą skomponował Miro Kępiński. Kolejne trzy nowości przed nami w nocnej Polsce. No tylko jeszcze powiem, że Miro to generalnie specjalista od mrocznych klimatów, więc z Furiozą udało mu się absolutnie wyśmienicie, moim zdaniem osobistym. Teraz będzie już piosenkowo, będzie Substancja i Aniołowie, których znamy już, ale tym razem to będzie wersja utworu zremiksowana przez Bogdana Kondrackiego. Potem będzie nowiutkie nagranie Ofelii. Sprawdzimy, po której stronie materaca jest materac w lepszej formie, ale o tym artystka zaśpiewa już osobiście sama. I potem Cieniu wraz z Jamalem. To z kolei produkcja Marcina Borsa. Natomiast niby utwory z różnych szuflad, ale zabrzmią razem moim zdaniem całkiem ciekawie. Wyglądam jakby był nowy. Owija mnie mój

Spacerujemy razem po mojej głowie w skali 1 do 10. Nie ma takich skal, detektorów na szał zbuntanych ciał. A ty mówiłaś, że to błąd, nie zakopuj mnie, to prąd dla naiwnych. Może dlatego czuję to o, o, o. Został mi twój zapach, prawie nic. Pomieczone zdjęcie, prawie nic. I już nie zastąpi ciebie nic. Prawie nic, prawie nic. Został mi twój zapach, prawie nic. Pomieczone zdjęcie, prawie nic. I już nie zastąpi ciebie nic. Prawie nic, prawie nic. Kogo nie boli jak mnie? To nie pozwala mi latać. Nie było ciebie i mnie, nie będzie już takiego lata. I choćbym zerwał to z chmur, przypomniał sobie jak było. Już nie zagramy tych ról. Hipermagnetyczna miłość. Został mi twój zapach, prawie nic. Pomieczone zdjęcie, prawie nic. I już nie zastąpi ciebie mi. Prawie nic, prawie nic. I tak to noc nam płynie wśród nowych polskich piosenek. Czy będą przebojami, tego nie wiem, ale zawsze mogą Państwo wspomnieć kiedyś sobie, że usłyszeli je na przykład po raz pierwszy w środku nocy w Trójce. Kto był wraz z nami? Był Cieniu i Jamal. To produkcja Marcina Borsa. Zresztą dość fajnie napisali panowie o tej piosence. Pisząc dokładnie tak. Piosenka powstała w sposób taki, jaki tworzył zespół The Beatles. Spotkaliśmy się razem w jednym pomieszczeniu, zrobiliśmy burzę mózgów i to, co powstało na tym spotkaniu, jest finalną wersją prawie nic. A poza zespołem, poza Cieniem i Jamalem była jeszcze Ofelia i formacja o nazwie Substancja. Marcin Bors właściwie w pewnym sensie pozostanie wraz z nami, bo on również współtworzył płytę, która ukaże się za chwil parę, dokładnie za parę dni. Płyta Obrazki z letargu. To krążek Karoliny Harko, która już u nas gościła nie jeden raz w Nocnej Polsce. Przypomnijmy sobie te dwa nagrania, które dość dobrze znamy, a potem będzie niespodzianka. Grasz mój ulubiony takt, znów czujesz puls, wprawia serce w ruch. Gwar milknie w słowa pół, duszę wypuszczasz w tłum. Graj, ich czas jest twój. Półmrok tańczy ze szkłem, czas przelewa się. Grasz, dym roznosi jazz, na podłodze piach. Drga, polujesz jak ja. Czaisz jak zwierz, twoje dźwięki sączę wraz z winem. Nagle odrywam wzrok. Burzę w tobie myśl, że już wszystko rozumiesz. I choć bardzo już chcesz, masz ich, ale nie mnie. We'll be right back. muszę w gorącu tak żyć. Upał zalewa mi myśl, a w mojej głowie coś wrze. Żar myśli tło, kto pi mnie. Niby zwyczajny są dni, a jednak trudno mi z tym, że codziennie gonią mnie sny. Odpocznę kiedyś, nie dziś. Może na moment się da nacisnąć stop, potem start. Rakietą myśli mknę gdzieś, nie zdążę wysiąść, to wiem. Niby zwyczajne są dni, codziennie gonią mnie sny. Odpocznę kiedyś, nie dziś. Karolina Harko w Trójce w Nocnej Polsce. Piękne dźwięki. O tej porze ta muzyka brzmi absolutnie wyjątkowo. Jeszcze będzie mały dodatek. Troszkę nieoficjalnie, bo premiera piosenki, która za moment w małym fragmencie piosenki Niedobrze, dopiero 14 listopada. Wtedy również ukaże się płyta Obrazki z Letargu. A na płycie mnóstwo osób wspomagających Karolinę Harko, m.in. Busław, Robert Cichy, Robert Amirian, czy wspomniany już wcześniej Marcin Bors. Więc może teraz mały fragment tego, co będzie dopiero za kilka dni. Za późno dziś te same słowa, niedobrze mi i oczy we śnie zalane łzami, odwracasz się. Idź, a kiedyś powiem ci, jak to mogło być. Idź, nie odwracaj się, tu nie czeka nikt. Dłonie jak lód, ciągle duszno słów. Rozpadło się, nie będę zbierać, ranić się. Skrapla się świat, za wiele skaz. To już ostatnia myśl, oddala czas, zaciera w dół lat. Tak, Karolina Harko będzie śpiewała na swoim nowym singlu, właściwie śpiewa już. troszkę nieoficjalnie mały fragment tego, co pojawi się na antenie oficjalnie dopiero 14 listopada, czyli dni parę zupełnie. Wtedy też cała płyta Karoliny. Myślę, że nieraz będziemy po nią sięgali w nocnej Polsce, bo to jedna z lepszych produkcji, jakie słyszeliśmy ostatnio. Ja słyszałem na naszym rynku. W trójce w nocnej Polsce kolejna garść nowości. Całkowicie zmienimy w tej chwili nastrój. Jak to w piosence będzie zaśpiewane przez moment, każde pokolenie ma swoją Olę. To troszkę nawiązanie do pokolenia grupy Kombi. Będzie Paweł Stasiak wraz z Wiatrem i z Funky Beats i Gdzie jest Ola? Nie do końca utwór Gdzie jest Ola grupy Papa Dance, ale mocno cytowany w tej właśnie piosence. Potem będzie nowe nagranie duetu Mrozu i Zalia, a także Radek Bielecki. Tego ostatniego mogą Państwo znać z Neonówki. Chcę ją znaleźć, każdy chłopak stąd. Krótki jest ten ląd, ale długa noc. Nie zasypiam miasto, bo wszyscy chcą złapać jak na lasie. Te parę chwil mierzą własną. Każde pokolenie ma swoją Olę Maj. Nie chcę patrzeć na cenę i rozlewać szampan. Na jedno życzenie zatrzymać ten fet, wybudować własny Disneyland. Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam cię obok. Działasz jak melisa, tak smakuje mięta. Raz, dwa, trzy, znika świat, mogę być sobą. Czytasz w moich myślach, rozpościeram skrzydła. Poczułem coś. W końcu poczułem coś. się, choć zabrania spać mi z tobą papież. Po co zwlekać, czas ucieka, ani chwili nie chcę na to czekać. Wyproś gości, nawróć pościel, nie chcę dłużej tygodniami pościć. Niech się niebo łączy z ziemią, tylko siebie mi daj całą. Po tym zwykle nam się lepiej śpi. Palę papierosa, ty już śpisz. Po tym zwykle nam się lepiej śpi. Palę papierosa, ty już śnisz. Grzechu warty jestem przecież, to jest raczej w naszym interesie. Czuć się błogo, nałogowo, róbmy to dzisiaj analogowo. Po co mieszać innych ludzi, raczej ze mną wtedy się nie nudzisz. Niech się niebo łączy z ziemią, tylko siebie mi daj całą. Potem zwykle nam się lepiej śpi. Papierosa, ty już śpisz. Po tym zwykle nam się lepiej śpi. Palę papierosa, ty już śnisz. Artysta związany na co dzień z neonówką. Wcześniej to był Mrozu i Zalia, także Paweł Stasiak. Muzyki popowej teraz nie zabraknie w ciągu najbliższych minut w Nocnej Polsce w Trójce, bo pojawi się Luna, która ma nowy singiel, bardzo popowy, bardzo zgrabnie swoją drogą wyprodukowany, to brzmienie, no nie da się ukryć, światowe. Potem Sarsa z nowej płyty. Sarsa była niedawno gościem w Nocnej Polsce. W internecie można znaleźć tę rozmowę z artystką. Dużo przyjemnych dźwięków z nowej płyty kinowej Sarsy. Jako trzeci pojawi się Arek Bożdyński, który też w Nocnej Polsce kiedyś opowiadał nam o swojej działalności. I kolejna jego piosenka, propozycja z nowej płyty też. Dead or alive, love's my favorite crime. Like a storm that's brewing wild. Can the truth end up being a lie? And to laugh or cry under velvet skies, we are a million, million miles. Can the moon be my alibi? Hush. hands close and we all take a bow. Are there just two hearts left in the here and now? Drzewo, które cię codziennie Kiedyś się mówiło muzyka z różnych szuflad, z różnych półek, a tymczasem teraz chyba powiemy, i to będzie bardziej stosowne, muzyka z różnych serwerów muzycznych. Zupełnie różnorodnie dzisiaj w Nocnej Polsce w Trójce, ale za to mnóstwo nowości od początku do samego końca. I na koniec jeszcze będzie piosenka, którą troszkę znamy, więc nie będzie super nowością. Przypomnę, co było przed momentem. To byli Luna, Salsa, Jarek Bożdyński. Na koniec wspomniany już wcześniej duet Kępiński-Kowalonek i Mary z Polski wraz z nimi. No i to właściwie tyle. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, dziękujemy i życzymy Państwu miłego poranka prawie już w Trójce. Nikt tu nikomu nigdy nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy, co przed nami, wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Na szczęście to za nami.